Ακούτε το thepressproject.gr και τη Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Είναι η εκπομπή Pharma των Ζώων από το The Press Project, η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή που παρουσιάζουμε. Είναι πολύ μεγάλη χαρά που είμαστε πάλι με τους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες για να συζητήσουμε την επικαιρότητα στην χώρα μας. Θάνο. Να πούμε ότι κόψαμε την προηγούμενη εκπομπή για να βγούμε. Τι ήταν αυτό, της Λαμπρινής Θωμά. Κοίτα τι κάνει τώρα η Λαμπρινή, ακούστε κι εσείς. Να τα ακούει και ο ακροατής της και η ακροάτριά της. Κάθεται από σπίτι, περαστικά Λαμπρινούλα. Βάζει την εκπομπή, αλλά τι κάνει. Κάνει εκπομπή μία ώρα και πέντε λεπτά τώρα που τη στέλνει η Κωνσταντίνα. Βρίσκει ευκαιρία και τσουπ. Απλώνεται. Παίρνει και πέντε λεπτά και μετά σε φέρνει σε δύσκολη θέση. Λες τι να κάνω, να την κόψω. Και δεν μου λες ρε Θάνο, η Λαμπρινή δεν είναι που είναι κατά του ιμπεριαλισμού. Ε. Ναι. Αυτό τι είναι τώρα, δηλαδή, άμα απλώνεσαι προς την άλλη εκπομπή, τσουπ ένα πέντε λεπτάκι. Και ακριβώς πώς γίνεται στις διεθνείς σχέσεις. Πάμε εκεί. Γκρίζα ζώνη. Το πεντάλεπτο το πρώτο. Στο The Press Project το 5 και 3 με 5 και 5. Γκρίζα ζώνη. Και που συγγνώμη, έτσι. Να ρωτήσω κάτι. Πότε περνάει η Λαμπρινή, πότε εμείς. Σταδιακά. Και αν δεν υπήρχε Λαμπρινή, έχουμε καθυστερήσει εμείς έστω και ένα δευτερόλεπτο. Όταν δεν υπάρχει Λαμπρινή να μας σαμποτάρει. Ποτέ. Ποτέ. Αλλά παιδιά, αυτά θα κοπούνε. Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους αγαπημένες ακροατές, ακροάτρες, από όποιον μας ακούτε, είτε είστε από το The Press Project, είτε από τα FM της περιφέρειας, είτε από το μεταδεύτερο. Ρωτάτε στο chat τι έγινε με την εκπομπή πίσω σελίδες. Εγώ ένα link είδα. Πολύ απλό. Εντάξει παιδιά, τεχνικό λάθος. Τι να πούμε τώρα. Κρεμάστε μας ρε παιδιά. Κρεμάστε μας. Εδώ ο κόσμος καίγεται. Λοιπόν. Γιατί και για το κόσμο. Για χαρά και τις φρεγάτες μας τις πήραμε. Και τις επαναπροωθήσεις μας θα τις κάνουμε. Mm-hmm. Α, ορίστε, πού είναι το πρόβλημα. Τι κρινιάζετε. Εντάξει, δεν κρινιάζουμε μόνο εμείς. Ποιος για τις επαναπροωθήσεις. Α, κρινιάζει. Τώρα, εμείς να κρινιάζουμε. Άλλοι να μην κρινιάζουν. Πάμε να μην μιλάει η κυρία Γιοχάνσον, δηλαδή. Μόνο να μιλάει, τσάμπα είναι, γιατί να μην μιλάει. Λοιπόν, πάμε να πούμε την είδηση και μετά θα ακολουθήσει ο σχολιασμός. Δηλαδή, προσέξτε τώρα, σύστημα, ε. Και έχεις πει τι έχει γίνει και μετά το συζητάς. Για να πρέπει καταλάβεις. Να λέμε τι έχει γίνει. Να μπαίνουν στο The Press Project που υπάρχουν οι ειδήσεις, να το διαβάζουν και μετά να έρχονται σε εμάς, ναι, να λέμε το μακρύ μας και το κοντό μας. Πρέπει να λέμε και ειδήσεις. Ναι, ρε παιδιά, γιατί το καταλάβει αυτό. Χάνουμε χρόνο τώρα για να πούμε πράγματα τα οποία έπρεπε να τα ξέρετε από τη μελέτη του The Press Project, ούτως ώστε εμείς μετά να επιδιδόμαστε σε στοχασμό, ανάλυση, λογοτεχνικές αναφορές. Να λέμε λαϊκές παροιμίες, καταλάβατε. Ναι, να βάζουμε εδώ πέρα δηλαδή προσωπικότητα, όχι τώρα άιντε να δούμε. Δηλαδή εμείς δεν προετοιμαζόμαστε για την εκπομπή, Κωνσταντίνε. Ε, πώς, κάνουμε τίποτα άλλο. Ναι. Δεν θα έπρεπε και ο κόσμος να προετοιμάζεται, να πει τι έχει γίνει σήμερα τι στην έχω, επικαιρότητα. Τι έχω σήμερα. Τι έχω σήμερα. Πας σε ένα σεμινάριο, ρε παιδί μου. Στο σεμινάριο που πας, τι είναι, μόνο καθηγητής πρέπει να προετοιμάζεται. Δεν έχεις μια λίστα εκεί πέρα, δεν σου λέει θα έχεις διαβάσει 1, 2, 3, 4. Παιδιά, τα έχουμε ξαναπεί αυτά τα πράγματα. Εσείς κρίνεστε. Εμείς εντάξει, εμείς πια έχουμε κάνει την, έχουμε διανύσει ό,τι καριέρα ήταν να κάνουμε, έχει τελειώσει αυτό το πράγμα, έχουμε διανύσει αυτή την απόσταση στην επαγγελματική μας ζωή, πάπαλα, εντάξει, αυτό ήταν, κρίθηκε. Τώρα είναι η σειρά η δική σας, είναι η σειρά του chat να ανθίσει. Mm-hmm. Εγώ άκουσα και έχει σπίτι, έχει γίνει και μετά το συζητάς. Να, και έχεις πει τι έχει γίνει και μετά το συζητάς. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, μιλάμε λίγο γρήγορα. Ωραία. Γιατί έχουμε εδώ πέρα πρέπει να κρατάμε ρυθμό, δεν είναι επεξεργασία. Μα μας έκλειψε η Λαμπρινή 5 λεπτά, τώρα δεν γίνεται, θα πάρετε τη φάρμα σε fast forward. Παιδιά τώρα πρέπει να τα πούμε λίγο γρήγορα. Ήλβα Γιοχάζο κατήγγειλε τον υπουργό Μηταράκη ότι της είπε ότι δεν θα ήθελε να διερευνήσει καταγγελίες. Για το επόμενο θέμα προχωράμε, τι να κάνω, πιέζομαι. Γιατί εμείς τα υπολογίζουμε παιδιά τα θέματα τσίμα τσίμα. Αυτά είναι τώρα λίγο τα σως να πούμε. Λοιπόν, πάμε να πούμε τα σως. Ωραία. Είχε βγει πριν δύο μέρες συγκεκριμένα, δημοσιεύτηκε σε 10 ευρωπαϊκά ΜΜΕ μια κοινή έρευνα. Μιλάμε για ΜΜΕ όπως η Λιμπερασιόν, το Σπίγκελ και άλλα γνωστά στις χώρες τους περισσότερο, λέω τα πιο γνωστά. Μια έρευνα είναι το Lighthouse Report, που αποκαλύπτει σοκαριστικά στοιχεία για τις παράνομες και εξαιρετικά βίαιες επαναπροωθήσεις. Αρχίζουμε να έχουμε ένα πρόβλημα μαζί με τον Κωνσταντίνο με τον όρο επαναπροωθήσεις. Μας φαίνεται πολύ ευγενικός. Ναι, είναι πολύ ευγενικός. Φαίνεται δηλαδή σχεδόν σαν να αντιστοιχεί σε μια νομότυπη διαδικασία, mm-hmm. σαν να προβλέπεται κάπου ότι δυστυχώς θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η διαδικασία της επαναπροώθησης. Mm-hmm. Αυτό θα εξηγήσουμε τι ακριβώς είναι πρακτικά, γιατί η διαδικασία που περιγράφει αυτή η σχεδόν ουδέτερη τυπική λέξη που παριστάνει την νομική ζούσα ορολογία, στην πραγματικότητα είναι μια διαδικασία εντελώς βάναυση που θυμίζει μαφιόζικη συμμορία. Mm-hmm. Αυτό που ακριβώς. έχει περιγραφεί από τους ανθρώπους που έχουν υποστεί αυτήν την εγκληματική ενέργεια. Γιατί για εγκληματική ενέργεια γίνεται αναφορά στην έκθεση στην οποία, για την οποία μιλήσαμε. Ο όρος εγκληματική ενέργεια αποδίδεται σε αξιωματούχο του ελληνικού ναυτικού. Προφανώς ανώνυμες οι πηγές μιλάνε για επίλεκτες ομάδες του ελληνικού ναυτικού, είπα συγγνώμη, λιμενικού, τις κατονομάζει κιόλας, οι οποίες δρούν κατ' εντολή και πραγματοποιούν τα pushbacks. Αυτό είναι το μεγάλο νέο στοιχείο. Δεν είναι κάτι που δεν προέκυπτε από όλα όσα είχαμε πριν, αλλά είναι τεράστιο, γιατί έχει και εσωτερικές δηλώσεις και από ό,τι φαίνεται και εσωτερικές διαφωνίες εντός του λιμενικού για αυτά τα πράγματα που αναγκάζονται να κάνουν. Τα υπόλοιπα έχουν καταγγελθεί και άλλες φορές. Δηλαδή, πάρα πολλά δημοσιεύματα και στην Ελλάδα. Η Ευσύνη έχει κάνει με βίντεο. Εμείς έχουμε ασχοληθεί με τη μήνυση προσφύγων στη Σάμου, για παράδειγμα. Και στο εξωτερικό, Guardian, Spiegel κλπ. Έχουν ασχοληθεί με περιπτώσεις όπου έχουμε τεκμηριωμένη επαναπρόθεση, είτε με βίντεο είτε με μαρτυρίες. Η Διεθνής Αμνηστία πριν κάποιους μήνες, μέσα στο καλοκαίρι, δεν θυμάμαι αν ήταν Ιούνιος ή Ιούλιος, είχε βγάλει μια εκτενή έρευνα που μιλούσε για πάνω από 20 επιχειρήσεις και συνολικά πάνω από 1.000 πρόσφυγες θύματα. Ο καθένας καταλαβαίνει ότι μια επιχείρηση, όταν έρχεται μια βάρκα με 50 άτομα, δύο βάρκες, σημαίνει πολλά θύματα επαναπροωθήσεων. Οπότε συμπληρώνεται σιγά σιγά ένα πολύ ανησυχητικό puzzle. Δεν θα πιστέψετε την απάντηση του κυρίου Μηταράκη όταν βγήκε. Είπε ότι είναι ουσιαστικά fake news. Δεν χρησιμοποίησε αυτόν τον όρο, αλλά τα αρνήθηκε όλα. Είπε ότι αυτά δεν γίνονται. Συνεχίζει να δηλώνει για τις υποτιθέμενες επαναπροωθήσεις κλπ. Αυτό είναι η μόνιμη τακτική της ελληνικής κυβέρνησης. Και να πούμε ότι, παιδιά, αυτό ξέρετε πώς γίνεται. Δείχνεις τόσο σοκαρισμένος που κάνεις τον ρόλο να ντραπεί και που το είπε. Είναι σαν να λες τον Μπαλάσκα ότι ασκεί με αδικαιολόγητη βία η αστυνομία. Η αστυνομία να κάνει τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Σας παρακαλώ. Το λες με ένα ύφος για να του πεις ότι πώς το σκέφτηκες αυτό, πώς τόλμησες και το είπες αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, υπάρχουν οι περιγραφές αυτές τώρα είναι περιγραφές που έχουμε πια υλικό, έχουμε βίντεο, έχουν προσθεθεί συνεντεύξεις με οικογένειες που περιγράφουν ότι τις παίρνουν άνθρωποι χωρίς διακριτικά. Μερικές φορές τους κλέβουν τα υπάρχοντά τους. Τους ξαναστέλνουν πίσω, αδιαφορώντας για την ασφάλειά τους. Παρενοχλούν τις γυναίκες, χρησιμοποιούν βία σαν ο άλλος να έχει κάνει ένα έγκλημα, το οποίο δεν είναι έγκλημα. Εκείνη τη στιγμή ζητάει άσυλο και ακόμα και με το σύστημα ασύλου που έχει ψηφίσει και ξαναψηφίσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, έχει δικαίωμα ο άλλος να ζητήσει το άσυλο. Ναι, και αυτό δηλαδή παραβιάζεται ακόμα και το δικαίωμά του να οδηγηθεί στο κλειστό κέντρο φυλακή της Σάμου, το καινούριο, το ωραίο, ή στο κάθε, ναι, στην το κάθε κέντρο, Βιάλ και δεν ξέρω εγώ τι, ναι, της Λέσβου το καινούριο που ετοιμάζεται, και να ζητήσει εκεί άσυλο και να μείνει φυλακισμένος. Ναι. Ακόμα και αυτό το δικαίωμα, εισαγωγικά, καταλαβαίνετε τι λέμε, ακόμα και αυτό παραβιάζεται. Πρόσφυγες εξαφανίζονται. Να πούμε ότι όταν λέμε τώρα να πάει εκεί πέρα και να τον φυλακίσουν, τυπικά αυτό είναι μια διοικητική κράτηση. Δηλαδή τυπικά τον κρατάς εκεί μέχρι να εξεταστεί το αίτημά του. Άλλο αν πρακτικά αυτό έχει γίνει μία μέθοδος αποτροπής, όπου διαφημίζουμε τη βαρβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε αυτούς τους βασανισμένους ανθρώπους, προκειμένου να μην μας έρθουν κι άλλοι, κατά το γνωστό σλόγγαν «κάνουμε το βίο αβίωτο», mm-hmm, στους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Βγαίνει λοιπόν η κυρία Γιοχάνσον. Η πρώτη αντίδραση είναι βαθιά ανησυχία. Και λέει χθες ότι θα έχω συναντήσεις και με τον Κροάτι υπουργό. Η έρευνα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Είναι λογικό ότι τα περισσότερα γίνονται στην Ελλάδα και λόγω θέσης. Αλλά ρίχνει ευθύνες. Λέει για. Είναι ο τίτλος Ο σκιώδης στρατός της Ευρώπης. Οπότε σου λέει ότι τέτοιες ομάδες δρούν και στην Κροατία και στη Ρουμανία. Λέει Γιόχανσον, θα συναντηθώ με τον Κροάτη υπουργό και με τον Έλληνα υπουργό. Και βγαίνει. Συναντιέται λοιπόν με τους δύο υπουργούς και βγαίνει η κυρία Γιόχανσον και λέει. Τι ρωτάνε, πώς ήταν οι συναντήσεις σας. Λέει, ήταν διαφορετικές οι αντιδράσεις. Η Κροατία αντέδρασε όπως είναι το σωστό να κάνει. Αυτό το λέει η ίδια. Αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά το ζήτημα. Θα το διερευνήσουν άμεσα. Ο υπουργός ήταν σοκαρισμένος και νομίζω ότι κάνουν ακριβώς αυτό που πρέπει. Να διασφαλίσουν ότι η προστασία των συνόρων είναι συμβατή με τον νόμο και τα βασικά δικαιώματα. Fundamental rights, λέει εκεί πέρα, ανθρώπινα δικαιώματα. Θα κάνουν την έρευνα χρησιμοποιώντας τον ανεξάρτητο μηχανισμό, άκου τώρα, που έχουμε εγκαταστήσει από κοινού με την Κροατία. Οπότε πιστεύω ότι αυτή ακριβώς είναι η σωστή αντίδραση. Και μετά, πώς είναι όταν έχεις το καλό παιδί και το κακό παιδί. Ναι. Καταλάβεις, δηλαδή έχεις ένα παιδί που θα γίνει γιατρός και έχεις και τον άλλον που πάει και πίνει μπύρες. Ναι. Συναντήθηκα και με τον άλλον. Μπράβο Γιαννάκη. Μπράβο Γιαννάκη που θα γίνεις γιατρός. Και μετά λες, είναι και το άλλο το βλαμμένο. Και μετά λέει για την Ελλάδα. Η συζήτησή μου με τον Έλληνα υπουργό ήταν διαφορετική. Δηλαδή τι έγινε, έχεις τον ένα που δηλώνει τώρα. Δικαίως, αδίκως, σοκαρίστηκε, δεν σοκαρίστηκε, το έκρινε την αντίδραση υπερβολικά μεγάλη και σου λέει: Εντάξει, τώρα αναγκάζομαι να το διερευνήσω. Προφανώς αυτά είναι σχόλια που μπορεί να κάνει ο καθένας. Πάει, συναντιέται η κυρία Επίτροπος με τον Μηταράκη, θα τη είπε ο Μηταράκης: Fake news, Μίση Σίλβα. Fake news. It's fake news. Και να πούμε κάτι. Spiegel is ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Spiegel is communist. Spiegel communist ΣΥΡΙΖΑ. Buffy. Buffy Μαξίμου. Αλλά προσέξτε και για την Κροατία. Δεν είναι τίποτε άγγελοι, ας πούμε. Αλλά πρακτικά είναι αδιανόητο να γίνεται μια τέτοια καταγγελία σε τέτοιο επίπεδο. Δεν λέω τώρα βγήκε κάποιος και είπε. Λέμε ότι υπάρχει μια έρευνα στην οποία έχουν συμμετάσχει ένα σημαντικός αριθμός μεγάλων δημοσιογραφικών οργανισμών με την τεκμηρίωση που αυτό συνεπάγεται. Δεν μπορεί να μην πεις, έστω για τα μάτια του κόσμου, ότι αυτά που καταγγέλλονται είναι πάρα πολύ σοβαρά και θα κάνουμε τα πάντα για να διερευνηθούν και αν υπάρχει οποιαδήποτε υποψία, αυτά μπορείτε να τα σημειώνετε στο Μαξίμου, παιδιά, είναι μια άλλη μέθοδος για να αντιμετωπίζετε. Δηλαδή πάλι στο ίδιο θα καταλήξει, πάλι μπορεί να μην γίνει τίποτα, αλλά λες ότι θα διερευνήσουμε. Δεν βγαίνεις και λες, όπως κάναμε τον Παπαζαχαρουδάκη, ας πούμε, βγαίνει ο άλλος πρωτοσέλιδο στην Ευσύν να μιλάει για τα βασανιστήριά του και εσύ λες ντροπή στην Ευσύν και θα κινηθώ δικαστικά. Ναι, δεν είπε, καμιά κολοφυλάδα από Guardian. Ναι. Υπονοούσε. Είχε ναι. Σχεδόν μορφή εξωδίκου, αυτό λέμε τώρα. Δεν ήτανε... Αλλά ακόμα και εκεί, επειδή συνέχισε το θέμα και επειδή απέκτησε δημοσιότητα το θέμα, ήταν ναι, και τελικά, δικιά μας η συνέντευξη την ίδια μέρα που έχει φύγει και ως κείμενο και στο διαδίκτυο, ηχητικό τώρα, 100.000 views, είναι κάπως δύσκολο, με την πρώτη μέρα, που επαναφέρει το ζήτημα. Μετά είναι και το βίντεο του Όμνια. Τον καλούν να καταθέσει. Ναι, θέλω να πω ότι εδώ πέρα, σε όλες αυτές τις διαδικασίες που συζητάμε, δεν είναι ότι θα συμβεί κάτι συνταρακτικό. Ότι θα πούνε πράγματι, ότι θα αναζητήσουν πράγματι ευθύνες και τέτοια. Αλλά τουλάχιστον, γιατί προφανώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση μια χαρά συμμετέχει σε αυτό και κάνει μετά. Είναι μια διγλωσία στην πραγματικότητα. Περί αυτού πρόκειται. Λέει ένα ωραίο σε ένα σημείο η Γιοχάνσον που λέει ότι τέτοια πράγματα, δεν θυμάμαι πώς το λέει, τέτοιες αποκαλύψεις, πλήττουν την φήμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή να τα κάνουμε εμέν, μπορεί να υπονοεί εγώ κακός ο αντιευρωπαϊστής, αλλά τώρα όταν έχουν βγει όλα τα μεγάλα μέσα και μας κράζουν ότι αυτό γίνεται στα σύνορά μας, εντάξει δεν είναι καλό για τη φήμη μας να συμβαίνουν αυτά, οπότε τουλάχιστον μπορείς να το μετριάσεις και να δεις τι γίνεται εκεί πέρα, κύριε Μίστερ Νότης. Και όπως λέει και ο Μάτος, οι Κροάτες απάντησαν θεσμικά και τεχνοκρατικά, αλλά ο Σκιτζής, τον λέει Σκιτζή τώρα τον κύριο υπουργό, ο Μηταράκης ούτε καν. Δηλαδή είναι εκ διαμέτρου αντίθετες οι αντιδράσεις. Θεσμικά, για να μην το μειώσουμε εντελώς, δηλαδή είναι υποκριτικό, ναι, αλλά τώρα να είναι η άλλη να κάνει επίσημες δηλώσεις, μάλιστα είναι πηγαίνοντας σε σύσκεψη της αρμόδιας επιτροπής της, της Κομισιόν. Δηλαδή να παίξω και είναι εκείνες οι εθιμοτυπικές δηλώσεις που οι άλλοι μπροστά στην, στην κάμερα τον δίνει τον άλλον στεγνά, πώς να το πω πιο λαϊκά. Ναι, και λέει ότι εμφανίστηκε απρόθυμος να διερευνήσει αυτό. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να νόμιζε και ότι ήταν off the record με τα Ράγκ. Λέει, έλα καημένη τώρα, εντάξει. Με δεν τα ξέρουμε τώρα ότι αυτά κάνουμε. Τι θες να κοιτάξω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μπροστά σε αυτές τις καταγγελίες, και θα δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα τι είναι αυτές οι καταγγελίες, δεν είναι, είναι αδιανόητο να μην λες τουλάχιστον ότι θα διερευνήσεις. Σύμφωνα με την έρευνα, οι ερευνητές ζήτησαν από δύο υψηλόβαθμους αξιωματούχους του λιμενικού, έναν εν ενεργεία και έναν που ξύνεται στα καφενεία. Δεν το λέει, με λέει ένα αποστρατεία. Μπράβο, έτσι του. Να δουν έχει βίντεο... πρόβλημα ανάγνωση το παιδί μου. Να δουν βίντεο από 15 επιχειρήσεις επαναπρόθεσης στο Αιγαίο. Οι δύο αξιωματούχοι αποκάλυψαν ότι στις επιχειρήσεις συμμετείχαν άντρες από τις τρεις επίλεκτες δυνάμεις του λιμενικού σώματος. Και λέει, ένας αξιωματούχος τις χαρακτήρισε ως εγκληματικές ενέργειες. Και λέει, δυσφορούν όσοι συμμετέχουν. Οι εντολές είναι πάντοτε προφορικές, πρόκειται για εγκληματικές ενέργειες, μία και το ΚΕΑ συμμετέχουν, είναι η δουλειά τους, περισσότεροι δυσφορούν, θεωρούν ότι βρίσκεται πέρα από αυτούς. Και ήταν άνδρες με μάσκες σε 15 περιστατικά επαναπροωθήσεων από το Μάρτιο του 2020 στο Αιγαίο. Συζητάμε ότι παραβιάζονται θεμελιώδεις διατάξεις του διεθνούς δικαίου, όπως είναι η δυνατότητα που πρέπει να δίνεται σε έναν άνθρωπο να υποβάλει ένα αίτημα διεθνούς προστασίας στην χώρα μας. Να υποβάλει ένα αίτημα ασύλου, να εξεταστεί το αίτημα ασύλου του. Αυτό συζητάμε τώρα. Συζητάμε ότι αυτοί φεύγουν δαρμένοι και νύχτα. Αυτό γίνεται. Αυτό το κάνει η χώρα μας και δεν έχει και πρόβλημα να το κάνει. Έχουν πρόβλημα οι Ευρωπαίοι? Όχι. Όχι, συζητάγαμε για την χρηματοδότηση των κλειστών κέντρων και ότι δεν μπορεί να υπάρξει χρηματοδότηση των κλειστών κέντρων. Συζητάγαμε για το έπος του Εύρου και τον φράχτη στον, στον Εύρο. Προφανώς η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι μόνη της σε αυτό. Δεν είναι ξαφνικά ένα κακό ρατσιστικό παιδί μέσα σε μια αγγελική Ευρώπη. Αλλά εδώ πέρα καταλαβαίνει κανείς ότι μέσα στη γενικευμένη διγλωσία και υποκρισία με την οποία αντιμετωπίζονται αυτά τα ζητήματα, αυτό ξεπερνάει και τα όρια αυτού που μπορείς με κάποια, τηρώντας κάποια προσχήματα, να συγκαλύψεις. Είναι λίγο χειρότερο. Λέει, μίλησα στον Κροάτη και είπε, μάλιστα, ναι, πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ. Μα τι λέτε τώρα, αυτό είναι πολύ σοβαρό να το διερευνήσουμε. Και μίλησε τον άλλο και έτσι είπε, άντε, γεια. Ο κύριος Μηταράκης έκανε δηλώσεις μετά που μίλησε για υποτιθέμενες επαναπροωθήσεις, αλλά ισχυρίστηκε ότι χθες στην συνάντηση με την Επίτροπο της είπε ότι θα το διερευνήσουμε. Κάτι δεν θα κατάλαβε καλά η Επίτροπος. Σε ποια γλώσσα το είπε τώρα, ποιος ξέρει? Δεν ξέρω, τώρα θα μιλάει και πολλές. Ναι. Υπάρχει εκεί φάση που 12 χώρες ζητούν πιο επιθετικό το σύμφωνο στην αλληλεγγύη και λένε ότι η μεταναστευτική πίεση δεν αποτελεί πρόκληση μόνο για τις χώρες της πρώτης υποδοχής. Εντάξει, συνυπογράφουμε και ένα κείμενο και με κάτι Πολωνίο, Αυστρίο, Ουγγαρίες και λοιπά, καταλαβαίνετε ότι... Η Καλιάνα λέει, ο Μηταράκης πώς και δεν είπε, για τους Έλληνες όμως που επαναπροωθούνται δεν λέτε τίποτα, όπως τότε στις φωτιές. Σωστό, αυτή θα ήταν καλή δήλωση. Θα ήταν πολύ ωραία δήλωση. Ναι. Ναι, όμως για εμάς που μας επαναπροωθούν, δεν σας ένιωξε, βλέπω. Mm-hmm. Να το πούμε εμείς, όλα εμείς ρε παιδιά. Ναι. Είναι και μια κατάσταση που καταλαβαίνεις ότι δεν τους νοιάζει έτσι. Δηλαδή γίνεται μια διαφορετική συζήτηση και... Εγώ θυμάμαι πριν από ένα χρόνο περίπου να έχει πάει ο Μηταράκης παρέα με τον Χρυσοχοΐδη. Τώρα φανταστείτε δίδυμο. Δίδυμο που να το ρωτήσεις και να σου πει τι έχει γίνει. Μηταράκης και Χρυσοχοΐδης. Επαναπροωθήσεις και γενικά αστυνομία καταστολή. Τα ξέρετε, έχετε δει δηλώσεις. Θα σου λέει ο άλλος για τις 150 μολότοφ. Και πάνε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και μεταφορικά προφανώς τρώνε ξύλο, λεκτικά. Γιατί πάνε και τους λένε, παιδιά, αυτά είναι fake news. Τελεία. Και ήταν ντροπιαστική η εμφάνισή τους, αλλά καταλαβαίνεις πως το διάλογο γίνεται σε χώρες όπως η Ουγγαρία. Σκεφτείτε την Ουγγαρία. Ουγγαρία, ωραία χώρα. Και λες, αυτή με τον Ορμπάν. Πώς αντέχουν οι Ούγγροι εκεί πέρα. Και μετά λες, πως το διάλογο Ορμπάν έχει, ας πούμε, τη δημοφιλία που έχει. Γιατί έχει δημοφιλία, δεν είναι, έχει σοβαρή αντιπολίτευση ο Ορμπάν. Και καταλαβαίνεις ότι δεν τους νοιάζει. Δηλαδή είναι το μένουμε Ευρώπη. Είναι απλά έτσι για να το κάνουμε πανό στο δημοψήφισμα. Δεν τους νοιάζει. Θα σοκαριστούν σήμερα όλοι οι φιλοευρωπαϊστές που η Επίτροπος της ΕΕ μας κατσαδιάζει. Θα σοκαριστούμε εμείς εντωμεταξύ που δεν πιστεύουμε, που λέμε ότι είναι και υποκριτικό αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η πλάκα. Οι άλλοι που τον λαμβάνουν και θα σου πούνε, ό, τι δηλώσεις είναι αυτές και θεσμικά και δεν γίνεται τώρα μέσα στο κοινό μας σπίτι και όλα αυτά. Τίποτα. Θα φτάσει η είδηση αυτή. Μέσα στο σπιτάκι. Μέσα στο σπιτάκι σου, μέσα στο κοινό μας σπίτι, ναι, ναι, ναι. Την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα παίξει η είδηση αυτή με τον τρόπο που πρέπει να παίξει? Δεν θα παίξει. Εγώ έβλεπα, νομίζω ότι την έρευνα, η διεθνής έρευνα δεν έπαιξε. Έπαιξε της Γιοχάνσον η συνάντηση με τον Μηταράκη για μια διεθνής έρευνα που υπάρχει, που βγήκε. Εντάξει, βρείτε το μόνοι σας τώρα ποια είναι. Θα συναντηθεί Γιοχάνσον με τον Μηταράκη για μια έρευνα που έγινε της επαναπροώθησης. Τι θέλετε τώρα, εγώ το είπα. Ο καθένας σας κάνει τα κουμάντα του. Και έτσι καταλαβαίνεις αυτή την διάσταση, το πώς ξαφνικά δημιουργείται αυτό το χάσμα και το πώς ξαφνικά κυλάς και γίνεσαι η Ουγγαρία, η Πολωνία κλπ. Έχουν και οι Πολωνοί τα δικά τους τώρα. Να σε ρωτήσω, Θάνο, όταν λέει ότι θα συναντηθεί με την Johansson, εσύ δεν σκέφτεσαι τσακαλώτο το περίφημο ποτό αυτό με την Scarlett? Είναι Johansson. Α, είναι. Johansson. Δεν ξέρω. Όχι, δεν το σκέφτομαι αυτό. Όχι. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα τώρα και θα επιστρέψουμε με θεματολογία αυστηρά ελληνική, πατριωτική, ας πούμε. Το αγαπημένο μου. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Άνος Καμιλαλής, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Χθες είχαμε την επέτειο της δίκης. Έγινε και μια μεγάλη κινητοποίηση και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις. Ήταν και αντιφασιστική συναυλία στην Αθήνα. Και μιλούσαμε με την Ελευθερία του Μπατζόγλου. Έχει ανέβει συνέντευξη και γραπτά και στο ηχητικό. Να την διαβάσετε, να την ακούσετε. Και μας έλεγε ότι ένα από τα σημαντικά πράγματα της δίκης είναι ότι είναι πιο δύσκολο ένα ανάλογο μόρφωμα να λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο. Το μεταφέρω σχεδόν ακριβώς, γιατί την ακούγα και στην απομαγνητοφώνηση. Και μάλιστα σχολιάσαμε σε εκείνο το σημείο για την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Πιώτα, που είπε στους εισαγγελείς εφετών σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα να διερευνήσουν σοβαρότερα πράγματα από το «ΟΚ, είναι μια επίθεση που βγάζει πλημελήματα, κατά βάση», στην ήπια σε εισαγωγικά βία που χρησιμοποιήθηκε σε αυτές τις περιπτώσεις. Το λέμε έτσι, καταλαβαίνετε, έχουν γίνει και χειρότερα. Και στην περίπτωση της κρίσης αυγής περιμέναμε πολύ για αυτά τα χειρότερα. Μαζεύονταν οι δικογραφίες στο σιρτάρι μιας κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν ένας κεντρός ελεύθερος πολιτικός. Ένας κεντρός φιλελεύθερος. Ναι. Αυτός που τώρα υπερασπίζεται που τη βγαίνει από το κέντρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι το ανθρώπινο πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Που ο σιρτάρας. Που μάζευε τις δικογραφίες. Αυτό δεν συμβαίνει τώρα. Και είχαμε και παρέμβαση του εισαγγελέα στη Θεσσαλονίκη για να διερευνηθεί και το σενάριο της εγκληματικής οργάνωσης. Παρήγγειλε προκαταρκτική εξέταση. Θα το διαβάσω εγώ και με μετάφραση, παιδιά, γιατί είναι γραμμένο στα νομικά. Δεν θα καταλαβαίνετε εσείς τώρα. Δεν σας λέω αμόρφωτους, αλλά δεν θα καταλαβαίνετε. Αλλά γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ πέρα. Το γεγονός ότι επελήφθησαν ήδη εγκαίρως οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές των πρωτοδικείων Θεσσαλονίκης και Αθηνών και άσκησαν ποινικές διώξεις. Μέχρι εδώ καταλαβαίνετε. Για περιστατικά θεμελιωτικά πλημελιματικού χαρακτήρα αξιόπινων πράξεων. Τώρα τι σύνταξη είναι αυτή, ρε φίλε? Αυτό πρέπει να το διαβάσει τρεις φορές. Δεν σημαίνει ότι δεν καταλείπεται έδαφος και αφορμή για δική σας δικονομική παρέμβαση, εδραζόμενη στις ευρύτερες εξουσίες που σας δίνει ο νόμος από την προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 32 κουποδού προς το σκοπό ελέγχου και διακρύβωσης. Τι γίνεται δηλαδή τώρα? Έχουν κάνει αυτοί τα πλημελήματα, αλλά εκτός από τα πλημελήματα, διερευνά κάτι που είναι κοπανάω, πετάω, κάνω τέτοια πράγματα. Γιατί τώρα, ξέρετε, μόνο άμα είσαι αναρχικός, όλα αυτά αναβαθμίζονται με τον αντιτρομοκρατικό. Αλλά εδώ πέρα, τι γίνεται? Επειδή υπάρχει το προηγούμενο αυτό, η δικαιοσύνη διερευνά κάτι το οποίο πρωτοδιερεύνησε αποτελεσματικά στη δίκη της Χρυσής Αυγής, όταν έλεγαν διάφοροι ότι αυτό δεν δένει και θα αθωωθούν και θα γίνουμε ρεζίλι και θα ηρωοποιηθούν. Αυτό το κάτι που συζητάμε είναι αυτό που είπε επιγραμματικά η Ελευθερία του Μπατζόγλου χθες στη συνέντευξή μας, δηλαδή η εμπλοκή της ηγεσίας. Μέχρι τώρα αυτό που συνέβαινε, και αν δείτε το επεισόδιο για την Χρυσή Αυγή και τη Δηλία, θα δείτε μια μεγάλη λίστα με 7-8 ονόματα. Δηλαδή ο Περίανδρος είναι η πιο ονομαστή τέτοια περίπτωση, γιατί ήταν πρωτοπαλίκαρο στη Χρυσή Αυγή, αλλά θα δείτε μια λίστα με 7-8 ονόματα που είναι μέλη της Χρυσής Αυγής που πραγματοποιούν επιθέσεις. Στη συνέχεια προφανώς η οργάνωση τους γυρίζει την πλάτη, γίνεται αυτό το κάπως γελίο επικοινωνιακό παιχνίδι που έγινε και με το Ρουπακιά, που μόνο που δεν μας είπανε ότι γνωρίστηκε στο φεστιβάλ της ΚΝΕ με τον στόχο του, που λέγανε τώρα για το παρελθόν του και τέτοια, προσπαθούσαν να πούνε ότι όχι, δεν υπάρχουν μέλη στη Χρυσή Αυγή, ίσα που τον ξέραμε το Ρουπακιά και όλα αυτά. Και τελικά όμως αυτό που έγινε είναι ότι με τη συνένωση των υποθέσεων και με την ανάδειξη όλων αυτών των στοιχείων, της οργάνωσης, των παραγγελμάτων, του ομοιόμορφου σχηματισμού, της εκπαίδευσης, με όλα αυτά τα στοιχεία μπόρεσε να δειχθεί ότι αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο, όπως είπε χωρίς να ντραπεί η εισαγγελέας, το έκανε μόνος του ο Ρουπακιάς. Είναι κάτι το οποίο προκύπτει από τον χαρακτήρα της οργάνωσης. Εξού και το ναζιστικό κίνητρο, εξού και το ότι επετράπησαν οι συζητήσεις για την ιδεολογία, η οποία δεν είναι μεν αξιόπινη, αλλά είχε τη θέση κινήτρου. Αυτό είναι κάτι το οποίο κερδίθηκε στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Και γι' αυτό λέμε ότι έχει σημασία μαζί με όλα τα άλλα που συζητάμε, τα οποία δεν τα απαγορεύει η δίκη. Δεν σου λέει κανείς, φίλε, αφού υπάρχει δίκη, παρακαλώ να απαγορευτεί το κίνημα, δεν χρειάζεται, αναλαμβάνουν τώρα οι δικηγόροι. Δεν έγινε αυτό. Αλλά λέμε ότι αυτή τη στιγμή έχει μια σημασία αυτό. Έχει μια σημασία δηλαδή ότι διερευνάται όχι μόνο η πράξη του φυσικού αυτουργού, που είναι πιτσιρίκι που χτυπάει κάποιον ή πετάει μια μολότοφ σαν να ήταν ένας καυγάς που γίνεται στο δρόμο. Λαμβάνεται υπόψη το γιατί το κάνει αυτός ο άνθρωπος. Ποια είναι η οργάνωση που λέει τώρα πάμε, τώρα φεύγουμε. Η οργάνωση που συναντιέται στα γραφεία της και λέει ότι κινείται, σφάζεται. Αυτό διερευνάται. Αυτό είναι μια κατάκτηση που προκύπτει από αυτή τη δικαστική επιτυχία που ήταν το να καταδικαστεί ως εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή. Ναι, δημιουργείται η Ελευθερία του Μπατζόγλου, το έβαλε ως δεδικασμένο, μεταφορικά, γιατί δεδικασμένο είναι ότι έχω μια απόφαση και αυτό μετράει στην επόμενη δίκη, αλλά στο πώς λειτουργεί το κράτος ή στο πώς αναγκάζεται να λειτουργήσει. Μπορεί κάποιος να πει ότι ελάτε ρε παιδιά τώρα γι' αυτό, αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτό που συμβαίνει μιλάει από μόνο του. Στην περίπτωση της Σταυρούπολης και της επίθεσης στα μέλη της ΚΝΕ, υπάρχει πάρα πολύ υλικό, μπορείτε να το βρείτε και στο άρθρο, είναι ως υπενθύμηση το σχετικό άρθρο, και με φωτογραφίες, καλυμμένα τα πρόσωπα, αλλά υπάρχουν και μυθολομένα τα πρόσωπα, και με τις συνομιλίες. Κάποιες από αυτές τις συνομιλίες είχαν βγει και πριν, είχαν παρουσιαστεί σε μια συνέντευξη τύπου, συνομιλίες που λένε ότι παιδιά, 8 η ώρα στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολη, στο ΕΠΑΛ Εβός μου, πέρα από τα υβριστικά μηνύματα που λέει κάποιος ότι okay, μπορεί να είναι και οπαδός, αλλά υπάρχουν συνομιλίες και από Viber συγκεκριμένα είχαν δημοσιοποιήσει που δίνουν το ραντεβού. Παράλληλα είχαμε το ρεπορτάζ της Νεκταρίας Ψαράκη με τις δηλώσεις του Δημάρχου Σικαιών, του κυρίου Δανιλίδη, που είχε τοποθετηθεί και νωρίτερα για το θέμα, για τη σύνδεση ακροδεξιάς αντιεμβολιαστών κληρικών μονών, εκεί πέρα χαμός γίνεται, αλλά και για το τι γινόταν και σε άλλα σχολεία, είναι δίπλα περιοχή, που είπε ότι σε τουλάχιστον 3 φορές σε σχολεία όπως το ΕΠΑΛ Νεάπολης και το ΕΠΑΛ Σικαιών προσπάθησαν να παρισφρήσουν φασίστες. Δηλαδή έχουμε ένα οργανωμένο σχέδιο εδώ πέρα. Κάποιος τους στέλνει, κάποιος δίνει το παράγγελμα για το πού να χτυπήσουν. Κάποιοι φαίνεται με τις εικόνες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας να είναι απ' έξω και να συντονίζουν. Αυτά όλα, η δικαιοσύνη ξέρει ότι αυτό το πράγμα έχει γίνει, είναι αναγνωρισμένο πλέον δικαστικά ότι αυτό το πράγμα έχει γίνει και τουλάχιστον είναι θετικό ότι κινείται ταχύτερα. Είναι σίγουρα ένα από τα απτά αποτελέσματα της δίκης της Χρυσής Αυγής. Το ίδιο ελπίζουμε να συμβεί και με την υπόθεση του νέου Ηρακλείου και έχει μια σημασία και εδώ η ισορροπία μεταξύ των υποτιθέμενων δύο άκρων είναι τραγική. Δηλαδή νομίζω το καλύτερο γι' αυτό είναι η υπόθεση του Βαγγέλη Σταθόπουλου που καταδικάστηκε σε 19 χρόνια φυλάκιση, που θεωρήθηκε ως οργάνωση μαζί για μια ληστεία που είναι κλοπή στην πραγματικότητα στον ΟΠΑΠ, μαζί με τον άνθρωπο που έχει αναλάβει την ευθύνη για την κλοπή και μαζί με άλλον έναν, και δημιουργήθηκε μια δικογραφία που τους έκανε αυτούς μέλη εγκληματικής οργάνωσης, δεν θυμάμαι αν τους έδωσε και ένα όνομα έτσι, και μην τα απολογούμε, 19 χρόνια. Φτάσαμε στα 19 απλά χρόνια, δηλαδή περισσότερα από το Μεγαλογιάκο. Ναι, γιατί σου λέει ότι εντάξει, έκανες αυτό, βρήκαμε και τα όπλα τα οποία δεν έχουν πάνω τίποτα από σένα, αλλά εσύ είσαι αυτός που περιέθαλψες τον τραυματία φίλο γνωστό σου μετά τη ληστεία και μη γνωρίζοντας, δεν αποδείχθηκε ότι γνώριζε για το τι είχε γίνει πριν. Επομένως, ελάτε τρία άτομα, πάμε, πάρτε από μια 20ετία ο καθένας. Αυτό είναι κάτι το οποίο το λέμε σε κάθε φάση αυτής της συζήτησης, ότι υπάρχει μια τρομερή διαφορά όταν κανείς κοιτάξει με κάποια λεπτομέρεια το πόσο διαφορετικά χειρίζεται η δικαιοσύνη αυτές τις υποθέσεις. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, καλημέρα, χαιρετίσματα, να βρω σύννεφο να πέσω και ούτω καθεξής. Όσο μεγαλύτερη είναι η λεπτομέρεια με την οποία συνειδητοποιεί κανείς αυτά τα πράγματα, γιατί η υπόθεση του Βαγγέλη Σταθόπουλου νομίζω ότι δεν έχει αποκτήσει τη δημοσιότητα που είχαν αποκτήσει, ας πούμε, η υπόθεση της Ιριάνας, για παράδειγμα. Αλλά είναι τρομερό ότι. Και μας το λέει και ο Σκαρμέας εδώ πέρα, ένας από τους δικηγόρους μαζί με τον Παπαδάκη και τον Καμπαγιάννη των Αιγυπτίων Ψαράδων. Και μας έλεγε αυτό το πράγμα, ότι τι συζητάμε τώρα, αν θα κριθεί ως εγκληματική οργάνωση με αυτά τα στοιχεία που έχουμε. Εδώ λέει, ξέρετε με τι στοιχεία έχουν κριθεί εγκληματικές οργανώσεις, και βεβαίως δεν σου έδινε τότε αυτό εκ των προτέρων καμία διασφάλιση. Ο ίδιος το καταλάβαινε ως νομικός ότι δεν μπορεί να μην γίνει αυτό το πράγμα, αλλά έχοντας την εμπειρία του πόσο θρασίτατη είναι η ανισορροπία σε αυτό και ο τρόπος με τον οποίο κρίνονται με τόσο μεγάλη μεροληψία εκ μέρους της δικαιοσύνης αυτές τις υποθέσεις, με λέγεις ότι και βέβαια είναι πιθανό να συμβεί αυτό. Αλλά εντάξει, αυτό που συνέβη και που καταλαβαίνω, θέλατε και άλλες ποινές, πιο μεγάλες, πιο βαριές, εντάξει, και εμείς. Καλά, βάσει του βουλεύματος δεν γινόταν αυτό. Δεν γινόταν, Αυτό δεν είχε λήξει εξ αρχής από το παραπεμπτικό. Το βαρύτερο ήταν εξ αρχής η εγκληματική οργάνωση στη δίκη. Η εγκληματική οργάνωση τιμωρείται μέχρι 15 χρόνια. Νομίζω το 15 που έγινε, εντάξει, που ήταν 13, αυτό λέμε. Που δεν είναι ούτε χρόνος με βάση την πραγματικότητα. Το παραπεμπτικό βούλευμα που δεν τους παρέπεμψε με τρομονόμο, γιατί ο τρομονόμος είναι αυτός που δεν χρησιμοποιήθηκε ούτε εκεί για ακροδεξιά πραγματική τρομοκρατία. Αυτό ήταν το ζήτημα. Αυτό μέγιστο ήταν η εγκληματική οργάνωση και υπήρχε και κουβέντα που μάλλον αν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία για το ποιος μείωσε και ποιος αύξησε τις ποινές στην εγκληματική οργάνωση. Ήταν το ταβάνι, γι' αυτό και γιορτάζεται εκείνη η αναφορά περί εγκληματικής οργάνωσης και το η Χρυσή Αυγή αποτελεί, που μπορούσε να φτάσει στο οτιδήποτε. Και το ξέραμε, το θυμάμαι, ότι το μέγιστο που θα βαθάνει είναι 15 χρόνια. Αυτό σχετιζόταν, αυτό που λέμε τώρα, με το ποια είναι τα αδικήματα για τα οποία ασκήθηκαν διώξεις. Και έχουμε μια μεγάλη λίστα αδικημάτων για τα οποία δεν ασκήθηκαν διώξεις. Υπάρχουν και στην ανασκόπηση, την προηγούμενη, για τη θεωρία των δύο άκρων. Αυτά τα αδικήματα που προέκυψαν περιγράφονται, αλλά δεν ασκήθηκαν οι σχετικές διώξεις. Τέλος πάντων. Στην αντιπαράθεση μνημόνιο-αντιμνημόνιο το 2013 η Χρυσή Αυγή είχε να παίξει το ρόλο αυτού του παράγοντα που διασπά το αντιμνημόνιο. Το 2020 η αντιπαράθεση αυτή έχει περάσει το χρονοτούλα από τη ιστορία και μαζί της το σύστημα πέταξε και την Χρυσή Αυγή καθώς δεν του ήταν χρήσιμη. Μπορεί σε αυτό να υπάρχουν κάποια ψήγματα αλήθειας, αλλά δεν μπορείς ποτέ κατά την άποψή μου να λες ότι οκ, παιδιά, το σύστημα. Δηλαδή, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που καθορίζουν τις εξελίξεις. Δεν μπορείς να πει, δηλαδή, υπάρχει το σύστημα που αποφασίζει και λέει: OK, τώρα η Χρυσή Αυγή, τώρα πετάμε τη Χρυσή Αυγή και όλοι οι υπόλοιποι παρακολουθούμε. Τότε να τα παρατήσουμε όλα, αν είναι. Άμα απλώς βλέπουμε μια ταινία με το τι βολεύει κάθε στιγμή. Δεν μπορείς να μειώσεις όλα τα υπόλοιπα που συνέβησαν. Δεν συνέβησαν και λίγα, δηλαδή, για να πεις ότι έτσι θα συνέβαινε. Και στην τελική η Χρυσή Αυγή θα μπορούσε να παραμείνει στο περιθώριο και άχρηστη, απλώς να μην είναι στη φυλακή. Για να το πούμε πολύ απλά. Θα μπορούσε να είναι περιθωριοποιημένη και το σύστημα, αυτό το που μερικές φορές θυμίζει Matrix η όλη η κατάσταση, να έχει δώσει τις εντολές του στον Μιχαλοϊάκο και στον Καστελιάρη, καθίστε ήσυχα. Μέχρι ένα σημείο. Αυτά λειτουργούν λίγο και both ways. Στο κομμάτι όμως ότι σίγουρα κάποιοι εξέθρεψαν τη Χρυσή Αυγή και με τις δηλώσεις που είναι και τεκμηριωμένες, κάποιοι μπορεί να την οραματίζονταν και συγκυβερνήτρια άμα σοβαρευτεί λίγο και βάλει κανένα κουστούμι και θυμίζει μάλλον κάποιους άλλους πολιτικούς της Νούδου, αυτό σίγουρα. Και μπορεί γι' αυτό, και γι' αυτό υπάρχει ο μη εφησυχασμός στο σήμερα ένα χρόνο μετά. Δηλαδή, όταν βλέπεις, και πολλοί κόσμοι το λέει, ότι όταν οι διεκδικήσεις θα κλιμακωθούν και κλιμακώνονται ήδη, υπήρχε στα πανεπιστήμια, ακόμα και μέσα στην πανδημία. Υπήρχε κατά της καταστολής που είδαμε μια έκρηξη και στο διαδίκτυο, αλλά και έξω, στις πλατείες. Όταν υπάρχουν όλα αυτά, είχαμε πολύ μαζικές συγκεντρώσεις και πριν την πανδημία, εκείνη την μακρά περίοδο, του Πολυτεχνείου του 19, ας πούμε. Και βλέποντας την κρίση να έρχεται, δεν αποκλείεται να παιχτεί το ίδιο χαρτί του συστήματος. Επομένως, γι' αυτό είναι ένα μήνυμα ότι η επανεμφάνιση διεκδικήσεων και έτσι μιας αναταραχής και εντάσεων μπορεί όντως να φέρει την επόμενη Χρυσή Αυγή. Και ο σκοπός είναι να μην τη φέρει. Παραπέντασμα, αν ήταν στη Βουλή, η έκβαση της δίκης θα ήταν η ίδια. Εντάξει, προφανώς δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά οπωσδήποτε, αυτό είναι ένα από τα σημεία που η κολυσιεργία εκ μέρους της Χρυσής Αυγής, που κάθονταν και διαβάζανε τώρα τις ερωτήσεις που είχαν κάνει στη Βουλή, διαβάζανε και πιστεύαν ότι αυτό θα τους ωφελήσει. Και τελικά τους γύρισε μπούμεραν, γιατί βρέθηκαν τελικά να αντιμετωπίζουν την τελική φάση της δίκης χωρίς την προστασία της βουλευτικής ασυλίας και τα χρήματα κυρίως που παρήχαν οι μισθοί των συμβούλων των βουλευτών από τα οποία αμείβονταν οι δικηγόροι. Οπότε οπωσδήποτε μπορούμε να πούμε ότι δεν ήταν ασήμαντο. Τώρα αν θα ήταν διαφορετική προφανώς δεν μπορούμε να το πούμε. Καλά, αυτό πάει και ανάποδα και πάλι δεν είναι... Δεν είναι, πάλι επανέρχομαι σε αυτό που έλεγα πριν για το περίφημο σύστημα. Δηλαδή εδώ λογικά το σκεπτικό λέει ότι αφού δεν ήταν χρήσιμοι τους βγάλανε και από τη Βουλή. Καταλαβαίνω κάτι, τώρα, αυτό κάτι όμως... λάθος. Παιδιά, 2,93% πήρε η Χρυσή Αυγή τον Ιούλιο. Παιδιά, μην το παρουσιάζουμε τόσο πολύ. Δεν είναι όλα αυτό. Σαν να έχει ο άλλος απόλυτο έλεγχο τώρα μπες τώρα βγες. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Δηλαδή ότι μπορεί να διαχειριστεί, ας πούμε, ως ένα σημείο το πώς θα τους παρουσιάζουν τα κανάλια. Ότι μέχρι ένα σημείο αποκρύπτει στην εγκληματική δράση. Εγώ ξαναδιάβαζα τώρα ένα κείμενο που είχα γράψει με τίτλο Παράσταση ο Δένδιας Αντιφασίστας. Και έχει όλα αυτά τα στοιχεία για το πώς ξαφνικά ξυπνάει ο Δένδιας και είναι ο πολέμιος της Χρυσής Αυγής και μαζί όλα τα κανάλια παρουσιάζουν εγκληματική δράση. Και έλεγα ότι κάθε εχέφρον άνθρωπος το παρακολουθεί αυτό άφωνος, γιατί λέει: ρε παιδιά, αυτά όλα ήταν γνωστά. Γιατί εμείς καθόμασταν και βλέπαμε στα ίδια κανάλια πώς περνάγαν τις γριές απέναντι και τις βοηθούσαν να βγάλουν λεφτά από το ATM και τι ωραία που χορεύανε και τι ωραία που τραγουδάγανε. Γιατί αυτά βλέπαμε. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι ένα κομμάτι που είναι ελεγχόμενο, αλλά δεν είναι και όλα απολύτως ελεγχόμενα. Καλά, και πάλι είναι πώς θες να διαβάσεις την ιστορία. Δηλαδή η δίκη έπαιξε ρόλο στην αποδυνάμωση Χρυσής Αυγής. Αυτό και το έχει δηλώσει ο Μιχαλογιάκος, ότι δεν μπορούμε να... Και το αντιφασιστικό κίνημα, ο συνδυασμός των δύο έπαιξε ρόλο. Είχαν μαζευτεί λόγω της δίκης που μαζεύονταν τα περιστατικά και είχαν συνεννοηθεί δικογραφίες και δεν είχαμε πολλές... Είχαμε κάποιες δολοφονικές επιθέσεις μέχρι ένα σημείο και μετά εξαφανίστηκαν. Σταμάτησαν. Μια δολοφονική επίθεση ήταν θύμα και η ίδια η κυρία του Μπατζόγλου στη φαβέλα. Αλλά αυτά μετά άρχισαν να μειώνονται. Είχε πει ο Μιχαλογιάκος, δεν μπορούμε να κάνουμε μια εκδήλωση. Δεν μας αφήνουν να βγούμε στο δρόμο. Που δεν ήταν ωραίο αυτό, ήταν αγένεια. Γενικά, όταν είσαι έτσι παροπλισμένος και από παντού σιγά σιγά δέχεσαι την πίεση. Που μαζευόταν αυτή η πίεση από διάφορες. Θέλει κάποιος να βάλει περισσότερο το δρόμο, θέλει κάποιος να βάλει περισσότερο το δικαστήριο. Το οτιδήποτε. Εντάξει, ο άλλος γιατί να σε ψηφίσει κιόλας που σε θέλει μαχαιροβγάλτη και μπρατσαρά και νταβαντούρι να δέρνεις μετανάστες και τελικά δεν τους δέρνεις. Αφού γι' αυτό σε ψήφιζαν, επειδή έδερες μετανάστες. Και μετά μαχαιροσκέλινα. Όταν δεν το έκανες αυτό, σταδιακά ο κόσμος έφυγε και πήγε σε κάτι άλλο. Μπορεί το σύστημα να ήταν έτοιμο να πετάξει τη Χρυσή Αυγή. Παρ' όλα αυτά, όλο αυτό χρειάστηκε σκληρή δουλειά από την πολιτική αγωγή που ήταν καθοριστική για το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω πόσοι το συνειδητοποιούν αυτό. Συνέβη κάτι παράδοξο στη δίκη αυτή. Εγώ δεν έχω παρακολουθήσει πολλές δίκες, αλλά κανονικά αυτό που έκανε η πολιτική αγωγή ήταν δουλειά της εισαγγελέως. Δηλαδή όλη αυτή η δουλειά που έγινε με τη συγκέντρωση στοιχείων προκειμένου να τεκμηριωθεί το κατηγορητήριο, αυτό κανονικά, και βεβαίως αν ήταν τα πράγματα ανάποδα, αν κατηγορούμενοι ήταν οι κατηγορούμενοι ανήκαν στο άλλο άκρο το λεγόμενο, αυτό θα το είχε κάνει η εισαγγελέας. Mm-hmm. Επειδή δεν ήταν, δεν έκανε τίποτα. Το μόνο που έκανε ήταν να κάθεται να περιμένει. Όλη αυτή η τεκμηρίωση προήλθε από την νομική ομάδα με τρομερή δουλειά. Με τρομερή δουλειά τεκμηρίωση. Και βεβαίως και από δικηγόρους και από δημοσιογράφους και μελετητές της Χρυσής Αυγής, δηλαδή προφανώς έπαιξε ρόλο ο Ψαράς που τον ανέφεραν κάθε τρεις και λίγο ως τον μέγα εχθρό και πολέμιό τους στο δικαστήριο. Προφανώς έπαιξε ρόλο η βαθύτατη γνώση της Χρυσής Αυγής, ότι είχε ένας άνθρωπος που είχε αφιερώσει μια ζωή ολόκληρη σε αυτό, στην μελέτη της ακροδεξιάς στην Ελλάδα. Και έτσι μπόρεσε να τεκμηριωθεί όλο αυτό το, να προκύψει όλο αυτό το υλικό που τεκμηρίωνε την, αποδείκνει την κατηγορία. Αυτό δεν καθόλου αυτονόητο. Το, το κάνανε αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό είναι κάτι που δεν το θυμηθήκαμε ούτε χθες με την εισαγγελέα, γιατί θυμάμαι όταν καταλαβαίναμε όλοι την, το, το τι σημαίνει αδαμαντία οικονόμου και στις κόντρες με τη Λεπενιώτη εκεί πέρα να τη, ουσιαστικά να της απαντάει πολύ ομά για δικαστική αίθουσα. Αυτό που είναι θρύλος η Μαρία Λεπενιώτη. Αυτό ήταν κάτι που οι δικηγόροι το ήξεραν, δηλαδή το βλέπαν συνέχεια. Ήταν ότι δεν έπεσαν και από τα σύννεφα, δηλαδή δεν ήταν κάτι. Απλώς δεν είχε καταγγελθεί αρκετά. Μπορώ να καταλάβω τους λόγους. Αν έχει πολεμική τώρα εν μέσω της δίκης, θα είναι λίγο περίεργο. Αλλά υπήρχε. Ναι, θυμόμαστε τη Μάγδα Φίσα να φωνάζει στο δικαστήριο: αν ξανασκοτώσατε σήμερα τον Παύλο, όταν είχε γίνει η εισαγγελική πρόταση που αθώωνε τους πάντες. Δηλαδή καλά που παραδεχόταν την ενοχή του Ρουπακιά, καλά που δεν αναγνώρισε και το ελαφρυντικό της νόμιμης άμυνας στον Ρουπακιά. Όλα τα υπόλοιπα ήταν... Ναι, μπορεί... ωραία αυτή η κουβέντα. Επίσης για τα προηγούμενα με τη δίκη κλπ. Εντάξει, υπήρχε και ένα μόνιμο κύμα σιγά σιγά μετά την δολοφονία Φίσα που ερχόταν, βγαίναν τα στοιχεία, μιλούσε ο κόσμος κλπ. Οπότε δεν μπορείς να ξέρεις τώρα πώς σκέφτεται ένας άνθρωπος που είναι εκεί στην ακροδεξιά και στην αρχή είχε πει εντάξει μωρέ αν κάνουν και καμιά υπερβολή αλλά αυτοί είναι οι πραγματικοί πατριώτες και μετά απλά πήγε στο Βελόπουλο. Αυτά είναι λεπτές διαφορές. Οπότε το να μέτρησε ότι σιγά σιγά έβγαινε και οι καταδίκες και όχι καταδίκες, οι επιθέσεις και τα στοιχεία και οι φωτογραφίες του παπά με τις σβάστικες εκεί πέρα δεν μπορείς να μειώσεις ότι δεν μέτρησε. Στον άλλο που σου λέει, οκ, okay, εγώ θέλω να παρεμβολούμε τους μετανάστες στα σύνορα, αλλά εντάξει, όχι και αυτές οι υπερβολές που κάνουν. Αυτή είναι με το Χίτλερ. Ψηφίσω Βελόπουλο. Εντάξει. Μην ξαναπάμε στην κουβέντα αν προτιμάμε, αν είναι οι ίδιοι αυτοί που... αν είναι οι ίδιες οι λύσεις τύπου Βελόπουλου ή της Χρυσής Αυγής. Δεν είναι. Και μην είμαστε... ποτέ ισοπεδωτική σε όλο αυτό. Δηλαδή, μέσα στη μεμψημυρία δεν μπορούμε να είμαστε εμείς οι αισιόδοξοι της υπόθεσης. Σκέψου που έχετε καταντήσει, παιδιά. Σκεφτείτε δηλαδή πού το έχετε φτάσει, αν καταλήξουμε να είμαστε ο Θάνος και εγώ οι αισιόδοξοι της υπόθεσης. Ναι. Νομίζω ότι όσο περισσότερο κανείς. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ψηθεί καθόλου, δεν έχουν παρακολουθήσει από κοντά. Νομίζω ότι όσο περισσότερο ασχολείται κανείς με την δίκη, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να προσπεράσει ως. Ασήμαντη την δουλειά και το αποτέλεσμα αυτό που έγινε. Και είναι κάτι πολύ σημαντικό ότι όλη αυτή η κουβέντα που λέει δεν τελειώνεις με το φασισμό δικαστικά απαντά σε μια άποψη την οποία δεν υποστηρίζει κανένας. Δεν υπάρχει κάποιος που να το λέει αυτό. Δηλαδή προφανώς δεν το λένε οι δικηγόροι, οι οποίοι είναι όλοι ευφυείς και πολιτικοποιημένοι άνθρωποι. Θα αρκούσε και η απλή ευφυΐα για να το καταλάβουν αυτό. Αλλά δεν υπάρχει κάποιος που να ισχυρίζεται ότι θα τελειώναμε με το φασισμό, οπότε να το πιάσουμε εμείς και να το πούμε, ξέρεις κάτι φίλε, δεν έχεις καταλάβει καλά, δεν τελειώνεις με το φασισμό έτσι. Αυτό είναι απάντηση σε ένα επιχείρημα, πώς το λένε στη λογική, είναι ο αχυράνθρωπος που λένε, ένα επιχείρημα το οποίο το κατασκευάζεις επειδή είναι εύκολο να το κατεδαφίσεις. Αλλά δεν το λέει κανείς αυτό. Δεν υπάρχει και κανείς που να το ισχυρίζεται. Λοιπόν, έχουμε 4 λεπτά και πρέπει να αναφερθούμε στο ρεπορτάζ της Γεωργίας Κρυεμπάρδη για τις ταμπέλες στην ψυχική υγεία, για το στιγματιστικό λόγο. Για να το πούμε πολύ απλά, για το πόσο εύκολα μπορεί να πεις για κάποιον ο οποίος έχει κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας ότι είναι τρελός. Είναι και στις 10 Οκτωβρίου η Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που κάθε τόσο βλέπουν το φως επιγερό σιγά σιγά, γιατί σιγά σιγά μιλάμε περισσότερο για αυτά και η πανδημία υποχρεώνει να μιλήσουμε και για αυτά. Συνήθως δηλαδή μιλάμε για την κατάθλιψη και αυτή έχει ένα στίγμα, είχε γράψει επίσης η Γκογκό άλλο ένα για το ότι να μπορείς να πεις ότι ναι έχω κατάθλιψη, ναι έχω περάσει κατάθλιψη, ότι είναι θεραπευτικό και αυτό. Υπάρχει καμπάνια «Σβήνουμε το στίγμα στο λόγο μας» που ασχολείται ακριβώς με αυτό, Δηλαδή πράγματα τα οποία εμείς μπορούμε να τα πούμε για αστείο ή έτσι και να ψυχιατρικοποιούμε συχνά μια κατάσταση, κάτι που προσπαθούμε να τα αποφύγουμε και στον λόγο, όταν αναφέρεται κάποιος σε παραλήρημα ή κάτι τέτοιο, είναι πάρα πολύ προβληματικά για ανθρώπους που έχουν ψυχικές διαταραχές. Και όταν κάποιος το χαρακτηρίζεται, όπως είναι και το σποτάκι, ως τρελός, του μπαίνει εκεί ταμπέλα σαν να του κρεμά σκουδούνια είναι στο σποτ. Ο Κουκαλάνη είναι στο σποτ. Ναι. Αυτός δεν είναι. Οκ. Okay. Είναι προβληματικό. Υπάρχει το σποτ, είναι 1,5 λεπτό, είναι πάρα πολύ ωραίο το σποτάκι που έχουν φτιάξει στην πρωτοβουλία. Είναι μια κατάσταση που μπορεί να μοιάζει γνώριμη σε πολλούς και πολλές. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που ψάχνει τον κινητό του, έχει κλείσει εκεί πέρα, φαίνονται και μάλιστα κλείσεις στη γραφείο, τράπεζα κλπ. Και υπάρχει και ένα ψι. Ο καθένας μπορεί να δώσει οποιονδήποτε συμβολισμό στο γιατί είναι και το ψι. Εγώ, ας πούμε, όταν το είδα, σκέφτηκα ότι απλώς δεν τολμάς να πεις ότι πηγαίνω σε ψυχολόγο. Οπότε είναι και το ψι. Μπορεί να είναι διάφορα άλλα πράγματα. Η υπεύθυνη της πρωτοβουλίας που μίλησε στο The Press Project το παρουσιάζει κάπως αλλιώς. Αλλά ήταν σκόπιμο να είναι κάπως έτσι πιο minimal και καθένας να το νιώσει, να το βιώσει όπως θέλει αυτό το σποτάκι. Έχει σημασία. Εμείς το δημοσιεύσαμε γιατί είμαστε τέτοιοι τύποι και ανάποδοι. Στις 8 Οκτωβρίου δεν θα περιμένουμε την Παγκόσμια Μέρα. Λυπόμαστε πάρα πολύ. Δεν θα θυμόμαστε μόνο στις Παγκόσμιες Μέρες τα ζητήματα που πρέπει να θυμόμαστε. Να το είναι λίγο μεγαλούτσικο. Να το διαβάσετε. Το βάλετε στο Σαββατοκύριακο στο πρόγραμμά σας, αν δεν μπορείτε σήμερα, αν έχετε πια κάτι καλύτερο να κάνετε. Και τι θα κάνετε, μωρέ, και τι θα κάνετε. Και τι θα κάνετε τώρα εκτός The Press Project. Τι είναι, παιδιά, η ζωή εκτός The Press Project είναι χαμένη. Δεν έχει νόημα. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά και άλλες λέξεις. Δηλαδή και το, δεν λέμε ο καταθλιπτικός, πάσχει από κατάθλιψη, δηλαδή... Είναι ζητήματα ευαίσθητα. Για μας δεν είναι, για ανθρώπους υγιείς μπορεί να μην κάνει κάποια διαφορά. Για ανθρώπους που περνούν αυτό το ιατρικής φύσης καθαρά πρόβλημα, σαν είναι σωματικό, σωματική ασθένεια, δεν είναι. Γιατί αυτό, το chat τι συζητάει, κάτι για ψώρες. Θα μπορούσαμε να δούμε καμία ανασκόπηση καινούργια, ας πούμε, ο 11. Θα δείτε. Θα δείτε, ψήνετε. Ψήνετε. Για κάθε Παρασκευή. Δουλεύουμε για χάρη σας. Δουλεύουμε για χάρη. Ξενυχτάμε. Ναι. Θα έχουμε ανασκόπηση για την ελληνική δεξιά. Mm-hmm. Δεν λέμε περισσότερα. Θα δείτε και θα ευχαριστηθείτε. Και εδώ υπάρχει πρόγραμμα. Θα έχουμε και ένα ρεπορτάζ του Πάνου, του Παπαδομανολάκη. Ή μάλλον αργότερα, αλλά θα το δείτε και το Σαββατοκύριακο. Μια υπόθεση που μας είχε απασχολήσει πριν ένα χρόνο περίπου. Τα υπόλοιπα από το Press. Φιλιά, να είστε καλά, καλά να περάσετε. Γεια σας.